kowe bali. Kowe lunga ora pamit aku, jarine ning pasar pamit tuku trasi. Nganti saiki kowe durung bali. Oh no.